deca, kada je srce počelo da te voli, ne kaži s Bogom, ostani sa mnom, duša te moja moli. Ne kaži s Bogom, ostani sa mnom, duša te moja moli. Da samo mene ljubiš i voliš, to kaži sada svima. Ima.